786 پہ کچھ روشنی ڈالی ہے. سات سو چھیاسی ایک نمبر ہے, اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بدل سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اگر کسی آدمی کو اس کا نام اگر ٹوٹل مار, 786 ہے کیا؟ با سین میم الف لام لام ہا الف لام را, اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے الف کو ایک نمبر دیا, با کو دوسرا, تین کو, تا تھا جیم ہائے خا, جو یہ سارے جو ہیں یعنی انہوں نے نمبر دیے اس کو, اور یہ سارے کا نمبر ان کے سب کے مارکس ٹوٹل مارتے ہیں, اور اس کے بعد میں ٹوٹل کتنا بناتے ہیں, 786. بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ ویسا بھی ٹوٹل 786 نہیں ہوتا ہے, اور کچھ دوسرے الفاظ کے ٹوٹل 786 ہوتے ہیں. تو بہرحال 786 اگر ٹوٹل مان بھی لیا جائے تو 786 بولنے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فائدہ نہیں ہوگا. ویسے ہی جیسے ایک آدمی نکاح میں رسول وغیرہ جو بھی بولتا ہے نمبر بولتا چلا جائے, 24, 50, چلے گا کیسے چلے گا؟ یہ ایک آدمی, اس کی رضا ظاہر کرنی پڑے گی اس کو, ہاں قبول الحمدللہ, کتنا شوق سے بولتا ہوگا, دل کی تمناؤں کے ساتھ بولتا ہوگا. اور اس کو کوئی آدمی بولے اے 55 ادھر, بولے 55 کیوں؟ تو بولے تیرے نام کا ٹوٹل میں نے گھر پہ بیٹھ کے کیا تھا, 55 آ رہا ہے. کیا بات کرے, اتنا اچھا میرا نام ہے تو 55 بولتا ہے میرے کو, 32 چاہیے کہ نہیں تجھ کو؟ تو 55 چلے گا اس کو, اس کا نام, اس کا اتنا پیارا نام ہے, چاہے کیسے آل فال نام اس کا ہو لیکن نام اس کا بڑا پیارا رہتا ہے آدمی کو. آپ بتائیے, اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے, آپ اس کے نمبر بنا لیا, آپ نماز میں بھی پھر امام صاحب کیا بولیں گے, 200, 300, ارے نماز تراوی ایک دم بہت شارٹ ہو گئی ہماری, ہر آیت کا ٹوٹل 20, 25, 40, 30 ہو گئے, اللہ اکبر, چلے گا؟ تو جو فائدہ پڑھنے کا ہے قرت کا وہ نمبروں سے ہوگا نہیں. اور اس سے برائی ہے کہ آدمی گلے میں گھر پہ ادھر ادھر وہ نمبر لٹکا ہے 786, تو اس طرح کے 92, محمد کا نمبر بولتے ہیں 92 ہے, 92, 786 بولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ایسے آپ کو ملیں گے دکانوں میں, دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے وہ نمبر رہتے ہیں اس کے, پورے ڈبہ باکس ایسا ہوتا ہے اس میں نمبر ہوتے ہیں, وہ نمبر کیا کریں گے, کچھ نمبر ہے وہ ڈیجٹس, وہ سیکرٹ نمبر ہیں, کچھ تو برکت لانے کے نمبر ہیں. کہاں سے ملا آپ کو یہ؟ ایسے اسلام میں نہیں, صحابہ کے گھروں میں نمبر تھے ایسے؟ نہیں تھے نمبر, یہ سب خرافات ہیں, یہ اسلام میں ایسی چیزیں نہیں ہیں, نمبروں سے پاور لینا اسلام میں نہیں ہے, یہ سب خرافات شرکیات بدعات ہیں, اس طرح سے تبرک لینا جائز نہیں ہے, یہ قرآن کی توہین ہے, قرآن کی توہین ہے. اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا, لا مبدل لکلماتی, اللہ کے کلمات کو بدلا نہیں جا سکتا ہے, لا مبدل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے, نہ حکمن نہ شرعن اور نہ تلاوت, بدلا نہیں جا سکتا ہے, اللہ کا فیصلہ کوئی بدل نہیں سکتا ہے, اللہ کی شریعت کوئی بدل نہیں سکتا ہے, اللہ کے قرآن کی تلاوت کو نمبر بدل کے کچھ نہیں کر سکتا ہے, یہ جائز نہیں ہے, جو ہے ویسے ہی پڑھنا پڑے گا. تو انکوڈڈ نمبر ایسا کچھ جو ہے, انکرپٹڈ نمبر ایسا کچھ اسلام میں نہیں ہے, عزت سے سیدھا سیدھا قرآن جیسا ہے ویسا پڑھنے کا اپنا, اس کا فائدہ ہوگا.